بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Na ikiwa makundi mawili katika waumini yanapigana basi yapatanisheni Na ikiwa moja la hao linamdhulumu mwenzie basi lipigeni linalodhulumu mpaka lirejee kwenye amri ya Mwenyezi Mungu na likirudi basi yapatanisheni kwa uadilifu na hukumuni kwa haki hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wanaohukumu kwa haki hakika waumini ni ndugu Basi patanisheni baina ya ndugu zenu na mcheni Mwenyezi Mungu ili mrehemewe. Hiyo ni tarjama ya aya mbili ambazo insha Allah Ta'ala tutajaribu katika kikao chetu cha leo kuzieleza kama alivyozitafsiri الإمام السعدي رحمه الله تعالى قال رحمه الله هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض katika hii aya kuna makatazo ya kuwakataza waumini kutokamana na kudhulumiana baadhi ya wao kuwadhulumu wenziwe wayukatilu baadhuhum baadha na kupigana vita baadhi ya wao kwa wao wa annahu idha iktatala taifatani minal mu'minin kuwa ikiwa kutatokea kupigana makundi mawili ya waumini wote wawili ni waumini ni waislamu فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير نجو يا wengine katika waumini kuimaliza na kuiondoa hii shari kubwa ya kupigana waumini wao kwa wao بالإصلاح بينهم kwa kusuluhisha baina yao والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح نكوينجيا كاتي كونامنا كامل فوزي زايدي أمبايو إتاتوكيا أو إتاسببش صلح بين ما كندي هايا مويد ويسلك الطريق الموصل إلى ذلك نواتشكولية نكويفواتا نجيا إتاكا يوفكي شواو كاتيكا كوليتا صلح بين ما كندي هايا مويد فإن صلحتا فبها ونعمت ikiwa watakubali wote wawili kwa ile sulhu wakapatana basi ni neema alhamdulillah wa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah na ikiwa kundi moja litamdhulumu kundi lingine basi wapigeni vita wale madhalim. Hatta tafia ila amrillah, ay tarji' ila ma hadda Allah wa rasuluh, mpaka kundi lile liregee katika kile ambacho au katika mipaka aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Min fi'li al-khayri wa tarki al-sharri, katika kufanya mambo ya khairi na kujiepusha na shari. Alladhi min a'zamihi al-iqtital, katika shari kubwa, miongoni mwa shari kubwa ni waumini kupigana wao kwa wao. Wa qawlu fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli, qala hadha amrun bis sulh, والصلح خير. هيني أمري الله سبحانه وتعالى كسلهيشا وبالعدل في الصلح نكتك كسلهيشا كوين وادليف. نسيما فإن الصلح قد يوجد, صلح يويزا كبتكانا, ولكن لا يكون بالعدل, لكن إكوان دنياكي هكون وادليف. طيب بين وتوويلي كسلهيشا yawezekana mmoja akaridhia na mwingine akaridhia, lakini ndani yake hakuna uadilifu, isipokuwa yule bwana aliridhia tu kupata ule usalama basi, lakini hakuna uadilifu ndani yake. Ni mbona umeridhia, kafu sasa nitafanyaje? Kwa mfano, watu wawili watetea ardhi, ardhi ni eka 20, mfano mwenzake akala eka 5 za huyu mwenzake, akabakia na 15. Wakateta wawili, wakapigana kwa ajili ya ardhi, ukawekwa wewe ndio hakimu baina yao. Huyu akaonyesha uthibitisho kamili kuwa ardhi yangu ni ekari 20, wala sio 15, ni 20, na ushahidi huu na hivi na hivi na hivi, kila kitu iko sawa. Sasa mimi katika kuwapatanisha nyinyi, naona wewe hizi eka 2 umpe huyo ili atulie, wewe utakuregeshia 3 katika hizi 5. Yule akasema basi tafanyaje? Sulhu impatikana ikupatikana? Patikana, lakini ya uadilifu, hakuna uadilifu ndani yake, sababu hii si haki ya huyu, ilikuwa yote aregeshewe mwenyewe kwa sababu ni yake. Lakini sulhu imepatikana, sio? Pamoja na kuwa huyu mwingine amefanya nini? Amedhulumiwa. Hii sio sulhu anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sulhu anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala, fa aslihu bainahuma bil adli. Ile sulhu ikitokea baina yao ifanyike kwa uadilifu. Sema hapa fa inna sulha qad yujad, yawezekana kupatikana sulh, walakin la yakunu bil adl bal bil dhulmi wal hayf ala ahad al khasmain, yawezekana kupatikana sulh lakini mmoja katika wale wawili wanaoteta akawa atadhulumika, lakini sulh ikapatikana. Fa hadha laysa huwa as sulh al ma'mur bihi, hii siyo sulhu iliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu an la yura'a ahaduhuma liqarabatin au watanin, asiwe atamzingatia yule mmoja akamwangalia kuwa ni kwa sababu ni mtu wa nchi yake au ni mtu wa karibu yake akawa atampendelea juu ya mwingine, au ghairi dhalika min almaqasid wal aghrab, au mengineo katika malengo wanaoyafanyia watu dhulma kwa ajili yake. Alati tujibu al-udul ani al-adli, malengo ambayo yamwajibishia mtu kukaa mbali na uadilifu. Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin ay al-adilina fi hukmihim bayna an-nas wa fi jami'i al-wilayat allati tawallawha. Allah subhanahu wa ta'ala huwapenda waadilifu, waadilifu katika hukumu zao baina ya watu, katika yote wanaoyasimamia, yote ambao wao ndio viongozi juu yake. Hata innahu qad yadkhulu fi dhalika adu ar-rajul fi ahlihi wa 'iyalihi fi adaihi huquqi fi adaihi huquqi, na hapa yaweza kuingia mpaka kwa mtu na mkewe nyumbani na watoto wake, awe mwadilifu baina yao, kila mmoja amtekelezee haki yake kwa uadilifu. وفي الحديث الصحيح المقسطون عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هو وادليف المقسطون بلي الله سبحانه وتعالى وتكوى جوية من برز نور ولي ونوفاني وادليف كحكم زأو نوانوفاني وادليف بين وطواو na wanaofanya uadilifu katika kile walichokisimamia. Kauluhu innamal mu'minuna ikhwa, hadha aqdun aqadahu Allahu bainal mu'minin, hili ni fundo alilifunga ni Allah subhanahu wa ta'ala baina ya waumini. Innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote ni ndugu. أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها, إكيبتكانا kwa mtu yoyote awe mashariki awe magharibi, الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين, ما دام وانا إيمان بس هو ننجياك مؤمن yoyote kokote aliko. Waislamu ni kitu kimoja, na hakuna kilicholeta furqa baina waislamu isipokuwa ni ule ukundi na mapote ambayo yamezuliwa baada ya kuondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka siku moja kwenye airport nchi fulani, tumekaa ni Doha nafikiri Qatar, sote waislamu tumekaa pamoja kwa laini. Kaja jamaa, kulingana na vile alivovaa mimi nilimfahamu ni mtu wa tabligh, kilemba kile alivofunga tablighi, na wale wenzetu wamekaa ubavuni huku matablighi pia kama yeye, kila kutoka Pakistani. Bwana kaja paka pale, salamu alaykum. Mimi pia mmoja wao bana, mimi ninavaa kikoi bana, natoka Yama nakumbuka wakati ule. Salamu alaykum salam wa rahmatullah. Kaja kutoa mkua, sasa mimi naika mkono wangu hivi nikarukwa. Kaja kule wa pili, hawajuani pia wao eh, ni kuanjua na kwa vilemba, yani kwa sababu huyu amevaa kilemba kama yeye akafahamu ni kundi yani latoka mali fulani. Basi lugha pale kazungumza, ah, sasa mimi naangalia kwani mimi simo, simi waniona ba, ama labda sikuwa navaa kilemba mimi pia, lakini kilemba labda kinketikie mimi yemeni kibedui na kikoi ama subaiye ile, na hao wenzangu walikuwa wamevaa kilemba vizuri yani cheupe kile, kisha wamevaa zile nguo ni wa Pakistani, walikuwa zile nguo za Pakistani, ukiona utafahamu. Tizama, kwa sababu mimi simo, si kundi hili, kwa hivyo uruke umsalimie mwingine ndugu yako Muislamu umpite tu. Na haya si yafanyika tu, yafanyika tukasahau innamal mu'minuna ikhwatu. Hiki ndicho kilicholeta furqa baina waislamu, huyu kundi hili huyu kundi lile, hawataki kurejea kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Hizbu ni moja tu katika Uislamu, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun, peke yake hakuna wengine. Almuhim, popote alipo Muislamu, mu'min ni ndugu yako popote alipo. Fa innahu akhul lilmu'minin, ikhwatun au ukhuwatun tujibu an yuhibba lahu almu'minuna ma yuhibbuna li anfusihim. Ule undugu wawajibisha kila mu'min ampendelee yule ndugu yake kile anachojipendelea nafsi yake. Wayakrahuna lahu ma yakrahuna li anfusihim, na wachukie kile ambacho wachukia nafsi yao kiwapate, na pia yule wachukie kisije kikampata. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amiran bihuquqi al-ukhuwati al-imaniyya, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuamrisha ule undugu wa iman na haki zake, yasema la tahasadu, msihusudiane. Mmoja akamwona mwenzake Allah subhanahu wa ta'ala amempa, amemfungulia, usimhusudu ndugu yako. Wala tanajashu, kawa mwenzako katika mnada, kila akitaja bei wewe wapandisha, utaki kini, basi tumtie hasara. Wala tabaghadu, msichukiane. Wala yabi' ahadukum ala bai'i ba'd, na wala mmoja wenu asifanye biashara juu ya mwenzake. Ashasikizana na mwenzake biashara, wewe waje pale ankwambia ngapi, ananiambia shilingi 10, mimi nitakupa kwa 8 ndo kwangu, achana naye yule. Ama kinyume cha hivyo, vyote viwili, kamchukua yule customer ama mnunuzi, muuzaji, kwani huyu customer huyo nikupa ngapi? 10. Mimi nitakupa 15, usimuuzie, niuzie mimi. Yote haya yamekatazwa kwa njia zote mbili. Wakunu ibadallahi ikhwana, almu'minu akhu almu'min, mu'min ndugu yake mu'min. La yadhlimuhu, hamdhulumu, wala yakhdhuruhu, na wala hamuangushi wakati anapomhitaji. Ndugu yako akuhitajia wewe wamwacha, na una uwezo wa kuweza kumsaidia, kawa utamwacha vile vile katika hali yake alikuwa nayo. Sasa ndugu yako Muislamu, wala yahqiruhu wala hamdharau, simdharau ndugu yako Muislamu mahma kan. Huwezi kujua kama tutakavyosoma mbele, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Kwa hivyo huenda yule unayemdharau akawa ni bora kuliko wewe, bali ni bora, kwa sababu siku zote aliye na madharau hawezi kuwa bora kuliko yule anayemdharau. Tayari kuwa na madharau ishakushukisha wewe hadhi yako chini, sababu una kibri, na kibri si tabia ya Muislamu. والحديث متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, مؤمن kwa mu'min mwenzake ni kama mfano wa mjengo, jiwe moja hutia nguvu la pili mpaka likasimama jengo zima. Washabaka baina asabi'i, kisha akakusanya vidole vyake pamoja Mtume صلى الله عليه وسلم, kuonyesha namna ya waumini wanavyotakikana kushikamana na kuwa kitu kimoja. قال ولقد امر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض. نا الله سبحانه وتعالى امرشا نمتومه wake صلى الله عليه وسلم akamrisha kusimamia haki za waumini baadhi ya wao kwa wengine. وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم, na wakaamrisha yale ambayo yatasababisha mapenzi baina yao na wao kuwa kitu kimoja, kushikamana. Kullu hadha ta'yidun li huquqi ba'dihim 'ala ba'd, yote hii ni kutilia nguvu haki zao baadhi ya wao kwa wengine. Fa min dhalika, miongoni mwa hayo, idha waqa'a al-iqtital bainahum, kukitokea vita baina ya waumini, الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها, vita ambavyo vitawajibisha waumini wao kwa wao watengane na kuchukiana na kupeana migongo. فليصلح المؤمنون بين اخوانهم, na waumini walete sulhu baina ya ndugu zao. وليسعوا فيما به يزول شنآنه, wakimbilie katika yale ambayo yataondoa chuki baina ya waumini wao kwa wao. Thumma amara bitaqwa umuman, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha uchamungu kwa ujumla. Warattaba ala alqiyami bihuquqi almu'minina wa bitaqwa Allah arrahma, na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka natija ya mtu kuleta sulhu baina ya waumini na kusimamia haki za waumini wenzake na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Natija yake na matunda yake ni kupata rehma ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة. ikipatikana rahma basi utapatikana khair ya dunya na akhira. ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. نهيني دليل يواز كوا كتسمامي حقي ينرجياكم إسلام حقي ينرجياكم مؤمن ni katika vizuizi vikubwa vya wewe kupata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kitaka rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe lazima uwe na rehma kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fi hatayn al ayatayn min al fawaid, kuna faida nyingi sana katika aya hizi mbili, taja baadhi yake. غير ما تقدم مبالنا هذه الفائده التي زتانغوليا ان الاقتتال بين المؤمنين مناف للاخوه الايمانيه كبيجانا بين المؤمنين نكنيومه نا اوندغو وكيماني نكنيومه نا اوندغو وكييمان ولهذا كان من اكبر الكبائر بسبب هيو يكون ني كاتكا مذامبي مكبوا كبيس ميونغوني مو مذامبي مكبوا. وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك. ولأندوغوا إيمان هو أندوكي كوكو هاوة وويلي ومبيجانا أما ومتيتا تزاما والي وليوكويندا كشتكيانا كوا سليمان أو كداود إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. سيس تمتت نرغو تمتت سيس قال كسم إن هذا أخي له 99 نعجة. إن هذا أخي هو نرغو يانغو pamoja na utesi uliokuwa baina yao hakusahau kuwa huyo ndugu yangu, kwa hivyo tuhukumu baina yetu kwa uadilifu vile atakavyokuwa ndugu yangu. Kwa hivyo ule utesi na vile vita vinavyotokea baina ya waumini hakujaondoka kuwa bado hawa nani ni ndugu. Hilo wasilisahau. Kwa hivyo pamoja na kupatikana vile vita kupigana baina yao, kwa sababu kupigana kwao kule ni dhambi katika madhambi makubwa, lakini haya watoi kwenye katika nini, katika Uislamu, kubakia ni Uislamu sababu haijafika kwenye kufuru kubwa na shirki. Wa ala dhalika madhhabu ahli sunnati wal jamaa, na hii ndio madhhabi ahli sunnati wal jamaa. Pia katika fawaid, wa ala wujubi alislah baina almu'minina bil adl, wajibu wa kuleta sulhu baina waumini tena kwa uadilifu. Pia waala wujubi qitali albugha hata yarjiu ila amri Allah, wajibu wa kuwapiga vita albughat ambao ndio hao. Fa imbaghat ihdahuma ala alukhra, wakawa watawadhulumu wale wenzao, hawa wapigwa vita. Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha kuwapiga vita. وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك. بيا فائدة نوباتا نجينة لو كما ترجيه لكن سيكو أمر الله سبحانه وتعالى مرجيه كونامنا أمبايو هايجوزك وكيرنك واشنايو حالي كما إلي بس هايجوزك فانيهو bali lazima warejee katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, watekeleze maamrisho yake na wajiepushe na makatazo yake. Wa anna amwalahum ma'suma, pia hapa tupata faida kuwa mali zao wale wanaopigwa vita katika waumini waliowadhulumu wenzao ni ma'suma, haijuzu kuchukua mali zao. لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. الله سبحانه وتعالى أمتوا رخصة كو kuwapigia vita wale wanaowadhulumu wenzao katika yale makundi mawili. Kwa hivyo akahalalisha damu zao wakati wao wanawadhulumu wenzao, lakini hakuhalalisha mali zao. Kwa hivyo ikiwa watashindwa katika vile vita, haijuzu kuchukua nini? Ngawira. Kasema mali zao ni ghanima. La, bali wapigeni vita kwa ajili ya kuwarejesha katika amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ni aya mbili, aya ya tisa na ya kumi katika surat al-Hujurat. إن شاء الله تعالى تشركنا أبو والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.